Stefan, hvis du forestiller dig, at din tid er kommet, du skal dø, og de amerikanske film taler altså sandt, klichéen om, at man skal se sit liv passere revy for ens øjne er rigtig. Hvis det skete nu, hvad vil du så se for dig i din sidste øjeblik? Jeg vil se Jada, der synger Not Alone, nede i vores unge café, vi har med Ungdoms Røde Kors. Hun kom forbi for at give tidligere anbragte og anbragte unge en oplevelse til et indsamlingsshow, der hedder Alle Vores Børn på TV2 i efteråret 2021. Jada kom forbi og skulle spise noget mad og havde interviewet mig til det her indsamlingsshow. Og så overraskede hun de unge med at synge You're Not Alone. Og det var en helt magisk oplevelse. En intim koncert, hvor vi var 15 mennesker. Og okay, det er ikke mange. Jeg prøver lige at sætte scenen, så jeg kan forestille mig det. Jamen altså, en helt sådan kommunal, ja, sådan rigtig kommunal lokale. Og hvad betyder det? Jamen, sådan en rigtig IKEA-møbleret på sådan den billige måde. Det var meget hyggeligt, men ja. Så var der blevet sat sådan et studie op, sådan så at Jetta havde sit udstyr og sine sanger og en pianist. Og det var bare en helt magisk oplevelse, hvor at hun sang meget intimt, og vi sad her med anbragte børn og udsatte unge, som virkelig fik en sang, der lige pludselig beskrev, hvordan de havde det. Og jeg sad sammen med nogle af dem, jeg er frivillig med, i den her unge café, som jeg er frivillig i og har startet. Og de begyndte at græde, og jeg sad og måtte holde alt tilbage, fordi jeg skulle ikke også græde. Jeg skulle ligesom være den, der skulle være skulderen til de andre. Men det var rigtig svært. Det var virkelig en fantastisk oplevelse, og altså virkelig en af de bedste oplevelser, jeg har haft i mit liv. Så står Jada, som er en meget nærværende performer, især forestiller mig, når det kun er foran 15 mennesker, og synger, at I ikke er alene. Måske til en gruppe af mennesker, der rigtig tit har følt sig alene. Føler du dig alene mere i det øjeblik? Nej, jeg følte virkelig, at jeg var en del af noget større. Specielt nede i den unge café med andre udsatte. Man fik på en eller anden måde sådan, ja, man fik en sang, der lige pludselig beskrev, hvordan man havde det. Ligesom at man fik en ven, der sagde, jeg har det på samme måde. Og selvom jeg jo godt ved, at jeg har venner, der har haft det på samme måde, så var det bare sådan en helt ubeskrivelig oplevelse, at der var en sang, der også beskrev det. Og den blev sunget til os. Og det var så rørende. Folk sad og græd, og sangerne græd, fordi de blev også rørt af det. Og wow. Ja, det var helt fantastisk. Og det vil du gerne huske på i din sidste øjeblikke, at du ikke er alene? Ja, det håber jeg. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Stefan, nu er du 23 år gammel. Du bor alene i din lille lejlighed i Herlev, hvor vi sidder lige nu. Til hverdag der studerer du politik og forvaltning på Roskilde Universitet, så arbejder du i en biograf og er politisk aktiv i Rød Grøn Ungdom. 23 år, det er alligevel et par af slagsen. Du har nok lavet alt muligt, der har ledt dig herop til, men hvis vi skal gøre det lidt enkelt, kan du så ikke udlægge tidslinjen over dit liv? Ja. Altså, jeg er en rigtig Herlev-dreng, så jeg er både født på Herlev Hospital og har blevet der lige siden. Har ikke rykket mange kilometer fra min, hjemhus, hvis man kan sige det sådan. Jeg har været en dreng, der har været meget i det samme område hele mit liv. Folkeskole, gymnasium, børnehave, samme område. Det har selvfølgelig haft sin fordel og sin ulemper. Specielt når man er homoseksuel, kan det være rigtig svært det her med, at man ligesom skal udvikle sig, samtidig med, at nogen har nogle forventninger om en. Som 13-årig, der gik det så galt derhjemme, på grund af min forældres skilsmisse. Og det gik så godt med mine forældre, at jeg blev anbragt. Så jeg kom på døgninstitution, også det, der hedder børnehjem, eller kært barn har mange navne. Og der boede jeg, indtil jeg var 18 år. Og så fik jeg min egen lille hybel, hedder det, i Herlev, sådan en lille ungdomsbolig. Og så, ja, så havde jeg noget sabbatår efter gymnasiet, og så flyttede jeg i et lille kollektiv. Det var ikke noget, jeg var på ret for. Så jeg flyttede hjem til min far, også i forbindelse med, at jeg skulle operere, så have sådan en ret voldsom operation. Og så, så blev jeg der. Og så flyttede jeg ud, og så nu går jeg på universitetet. Og laver en alt for masse, en masse politisk arbejde. Både, sådan partipolitisk og også ungdomspolitisk i Ungdomsrøde Kors. Og har fået en lille hybel igen, ja. Så at ja, sige. Ja, ja, det er rigtigt, ja. Vi sidder her, vinduet er åbent, det er derfor, man måske kan høre lidt rumstern ude foran. Men det er altså dit liv, i hvert fald i grove træk indtil videre. Stefan, det er godt at vide. Jeg skal jo skrive din nekrolog i dag og lære dig at kende, så jeg ved, hvad der skal stå i den. Lad os grave lidt dybere ned i dit liv og fokusere lidt på nogle enkelte øjeblikke, der har været vigtige i denne her fortælling. Og det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at høre dig lidt om, det er et øjeblik, der har været definerende for dig eller din vej i livet. Mm. Ja, altså det er både et øjeblik, som var fyldt med rigtig meget angst og meget nervøsitet. Der var rigtig meget sorg omkring det også. Det var i forbindelse med, at jeg skulle anbringes. Jeg gik i 7. klasse, og det gik ikke godt med min far, og jeg havde ikke haft kontakt med min mor i 3 år på det tidspunkt. Men her om sommeren var jeg så begyndt at snakke lidt med hende, det gik rigtig dårligt hjemme hos min far. Så jeg havde taget en beslutning om, at jeg tog op til min mor, og det måtte jeg ikke, for min far havde fuld forældremyndighed. Så der var en masse snak med kommunen på min skole, og der var nogen, der syntes, det var sjovt at lave et rygte om, at jeg havde stået en dame ned på vej til skole, så det var derfor, jeg skulle til møde og blev kaldt ned til kontoret. Stefan til kontoret, den der meget angstprovokerende højtaler i klasselokalet. Jeg kommer ned på det her kontor og skal snakke med min sagsbehandler. Og må jeg lige høre en gang, for det er jo næsten sådan helt, det kan lyde amerikansk, men det havde vi faktisk også på min folkeskole, ja. Det her, du ved, det der lille intercom-system, ja. Ikke? Hvor man kan tale op. Jeg har godt nok aldrig prøvet at blive kaldt til kontoret eller hørt nogen gøre det. Altså, jeg forestiller mig, du siger 7. klasse, som om man ikke har nok at deal med på det tidspunkt i forvejen. Det er jo en hormonbombe af altså en klasse i et klasselokale. Yeah. Folk sidder i midt i en team. Du sidder ved ved katheteret, ved bordet. Lige pludselig kommer den der lyd ind over. Hvordan er stemningen så i rummet der? Altså, hvad tænker du, hvad føler du i kroppen, da dit navn bliver kaldt op? Jamen, udover, altså det var blevet lidt en sædvane, at jeg blev kaldt til kontoret. Jeg nåede at bo hos min mor en måned, inden jeg blev anbragt, og der havde jeg altså mange møder med sagsbehandler. Men når man jo ikke har det godt, så kan man jo godt, eller for de fleste kan jo godt lide at være sådan en lille mus i lokalet. Og det der med at blive kaldt op, så kan man ligesom allerede fornemme alle de der 20 ansigter, der vender sig om og kigger mod en, og så bliver man jo bare, kommer man jo lige spotlight. Ja, så er der jo folk, der spørger, og man bliver lige pludselig, ja, midtpunktet for en masse snakke om, hvorfor skulle man derned, og når det så er gentagende, hvorfor skal du hele tiden derned, hvad er det, der sker? Og så har man jo nogle tætte venner, som man gerne vil dele sådan ens historie med, og så er der nogen, man ikke har lyst til at dele det med. Men dem, man ikke har lyst til at dele det med, de mener jo, at sådan, de har også krav på at vide, hvad der sker. Så der var lige så meget spekulation på skolen omkring dig, og hvad du skulle nede på de møder der. Ja, præcis. Og du bliver så kaldt ned igen. Ja, præcis. Og det er jo heller ikke sjovt, når man så ved også, at folk laver et rygte om, at jeg har slået en dame ned på vej til skole. Ikke? Og jeg kommer så derned. Og jeg vidste så ikke, at det blev sidste gang rigtigt, at jeg skulle have den her samtale, fordi jeg kommer derned, og vi snakker om, ja, hvad der sker og sådan noget, og så får jeg ligesom det her ultimatum om, at jeg skal flytte hjem til min far. Jeg boede jo hos min mor. Ellers så skulle jeg flytte på opholdsstedet, altså døgninstitution. Jeg prøver at forestille mig det, ikke? Som var det en scene fra en film. Ja. Du sidder på kontoret med en sagsbehandler, ja, og vel også nogen fra skolen er repræsenteret? Nej. Det er kun I to? Det er bare mig og min sagsbehandler, ja. Og så skal du sidde midt i matematikteam i 7. klasse og... Og tage et helt definerende valg for resten af mit liv. Ja, ja. Og hvad, da det ligesom rammer dine ører, kan du huske, hvad du tænker? Hvad føler du? Jeg kendte en, der boede deroppe i forvejen, og jeg tænkte bare... Ja tak. Altså fordi jeg var bare så fyldt op med alle de konflikter, der var mellem mine forældre, der overhovedet ikke kunne snakke sammen. Så jeg var bare sådan, yes, jeg kan fucking få lov til at trække vejret. Jeg kommer lov, altså jeg får lov til at og kan komme et sted hen, hvor jeg, altså jeg blev fortalt, at jeg kunne få lov til at komme et sted hen, hvor der var pædagoger, der kunne tage sig af mig, hvor det ikke var min far, der arbejdede min meget, eller min mor, der ikke havde det særlig godt. Det var virkelig befriende at høre det. Altså, det var også et stort valg at give til en 13-årig. Og så blev det til, jamen, vi snakkede lidt om det, og nu måtte vi lige se, hvor længe det skulle blive og sådan noget. Men jeg var bare sådan, jeg skal ikke hjem til min far. Og det er egentlig også meget godt, at jeg ikke skal hjem til min mor. Og så aftalte vi. Jeg sætter min telefon på flytilstand. Fordi så er der ikke nogen af mine forældre, der ved, hvor jeg er. Hun ville fortælle det til min far, det var ham, der havde forældremyndighed, men jeg vidste godt, at min mor ville blive sur. Og det blev hun også. Jeg sætter den på flytilstand, og så skal jeg op og tage min skoletaske og mine ting igen. Så kommer man jo bare ind i fokus. Ind og møde den her klasse igen, sidder og kigger på dig. Ja, der jo også bare har et fokus, bare fordi man har været væk. Ikke? Og så skal tage sine ting, og lige en lærer, der lige skal hives ud, og folk er sådan, hvad skal du, hvad sker der? Og ja, og samtidig med, der ligesom er det her rigtigt med, at jeg har slået en ned, ikke? Og så mig, der skal tage min taske, og... Og virkeligheden, der er jo værre helt... end rygtet i virkeligheden, ikke? Ja, ja, det vil jeg sige. Og så skal jeg bare ned og sætte mig i en bil, sammen med den her sagsbehandler, som jeg egentlig ikke rigtig kunne lide, fordi jeg synes, hun var sådan lidt irriterende. Jeg kaldte hende altid sådan... Så kan jeg lade en møgsoren eller sådan noget. men jeg tror, det er bare det her med, at der var en eller anden, der skulle komme og blande sig i ens liv. Der var rigtig svært. Men ja, så sætter man ned i hende her bil, og så kører vi op til haverne, som vi har snakket om. Ja, der bor min farfar. Ja, så kører vi op til Dilhaven. Det hedder Vejen, og det er også navnet på institutionen. Ja, så endte med at bo i 5 år. Og der kommer jeg sådan op og kommer ind i sådan, det er sådan en rød boligbyggeri. Kommer ind på stueetagen og kommer ind i sådan en, ja, sådan et kontor med en slagbænk og sidder rundt om sådan en rigtig gammel bord. Og så kommer der en pædagog hen, der hedder Kim, og han er sådan, hej Stefan, mega glad. Og jeg forstod ikke helt, hvorfor han var så glad, men han var bare mega glad, og så skulle min far komme, og det havde jeg lidt angst over, men altså, sådan var det bare. Altså, nu skulle vi lige lægge tingene til siden, så jeg kunne få et sted, hvor jeg kunne få fred og ro, og så kunne mit liv fortsætte. Og det gjorde det jo. Ja, det gjorde det. En meget konkret skillevej, ja. Du blev placeret altså ja. I, ikke? Jo. Du skulle ligesom tage et definerende valg, om du vil det ene eller det andet. Det lyder ikke til, at du tøvede særlig meget med det valg, du tog. Nej, jeg tøvede ikke særlig meget, men der var virkelig meget, altså mange tanker omkring det, fordi egentlig er jeg et meget familiemenneske, og det er jo lige pludselig spørgsmålet, om man har lyst til, som et tog, at hække sig af sin familie, og så fortsætte en anden bane end resten af familien. I hvert fald min fars og min mors. Og så lige pludselig, som 13-årig, skal have levet selvstændigt liv, uden deres, altså uden for deres varetægt. Det var ja, et stort valg, men også det bedste valg, jeg har taget. Uden tvivl. Og det har jo så været rimelig definerende. Ja, rimelig definerende. Ja. Ja, det må man sige. Men du er glad for det valg, du tog? Ja, det er jeg. Hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, men du til gengæld selv må vælge, hvilket øjeblik, hvad skulle det så være? Hvad vil du gerne huskes for? Jeg tror umiddelbart, at noget, jeg sådan gerne vil huskes for, jeg ved ikke helt, om jeg specifikt kan tænke på et øjeblik, men det kan være, at jeg kommer på det. Men sådan, det er det her med, at, og man kan jo snakke om det er en god eller dårlig ting, men at jeg altid sætter sådan de mennesker, jeg elsker og holder af, før min egen behov. Og ja, altså sådan, at jeg altid prioriterer mine venners ved at velvære før mit eget, og det er der noget, jeg også er blevet kritiseret for. Altså blandt andet min folkeskolelærer, der siger, Stefan, husk nu at prioritere dig selv også. Og jeg har da nogle gange en tendens til bare at være sådan, når nu har den her brug for mig, så tager jeg derover. Nu er der en anden, der har brug for mig, så tager jeg derhen. Og det kan godt være lidt svært at være den, der skal redde hele verden nogle gange. Men samtidig er det jo også noget af det, der gør mig rigtig glad. At være ja, en klippe for andre, når man selv lidt har manglet en klippe nogle gange. Jeg hørte dig faktisk allerede komme lidt ind på det her i starten, altså til den her Jada-koncert, ikke? At du ligesom i det her rum, hvor alle fælder en tårer og bliver sårbare, der føler du jo, at der skal du holde igen. Ja. For hvis du ikke gør, hvem skal så? Ja. Og du føler måske nogle gange, til din pligt at være den stærke, også selvom du faktisk havde lyst til, måske brug for at fælde en tårer. Så lød du være, så de andre, hvis de kunne græde ud ved din skulder. Ja. Jeg tror lidt, at jeg har haft så mange svigt igennem mit liv, eller sådan, at jeg har for eksempel utrolig svært ved at græde. Altså sådan, jeg kan virkelig ikke græde, uanset hvor meget jeg har lyst. Og jeg var tæt på det der med diæter, men jeg var sådan, de andre græder. Nu skal jeg lige holde igen. Men jeg har utrolig, utrolig svært ved at græde. Nogle gange tænker jeg, kan jeg ikke bare få en, altså, jeg kender bare så mange folk, der har de forskellige, for eksempel angstanfald, hvor de bare græder. Jeg tænker bare, kan jeg ikke bare tage noget af det? Kan jeg ikke få lov til at få noget af det, så man kan få den der relief, eller sådan, få lov til at sådan kunne ånde op igen? For det er rigtig svært at rende rundt og være den, der skal være the tough one, og sådan være den stærke. Men samtidig er det også rart at vide, at man kan være den, der er skulderen til en af sine venner, der har det svært. Men du vil måske gerne huskes for at være den klippe for andre, som de andre ikke altid kunne være for dig. Ja, det måske. Ja. Ja. Eller hvad? Det er måske lige ramt pletskud på en eller anden måde. Sådan. Det havde jeg ikke lige tænkt over. Ja. Altså fordi ikke for at sige, at mine venner er dårlige, fordi det er de overhovedet ikke. Jeg har virkelig de bedste venner. Men jeg er et krævende menneske nogle gange, tror jeg. Altså, jeg har bare haft så mange svigt, så nogle gange er jeg bare... Jeg er meget sådan... Hvad kan man sige? Ja, et krævende, men sådan... Et touchy menneske, der meget har brug for sådan den der krammer og sådan acceptance og støtte på den måde. Og det er heller ikke altid, jeg kan få den. Så ja, man kan sagtens sige, at jeg vil være den person for dem. Eller prøver i hvert fald. Det giver jo også god mening i forhold til det, du siger med dine venner. Det kender man jo selv nogle gange, at det jo ikke fordi, man ikke vil være der for den anden og sidde og lytte, men det kan være svært at forstå. Lige meget, hvor meget de gerne vil, kan det jo godt være svært for dem at relatere til det, du er gået igennem, når de ikke selv har prøvet det. Og så er det jo dejligt, at de trøster dig og giver et kram og siger, de er der for dig, men det er bare ikke altid nok, selvom det er alt, de kan give. Så sådan en, der formår at gøre nok, der formår at være der for andre, fuldstændig kompromisløs. Det vil du gerne huskes for. Ja. Noget, man også kan blive husket for, og som man typisk huskes for i en helt klassisk nekrolog, det er jo de her milepæle, hvis man kigger på det næsten lidt mere kynisk som et karakterblad, når man, hvad har du opnået i dit liv? Hvad har du at være stolt af? Men det er klart, i så ung en alder som vores, så det er jo ikke altid, man lige har de her helt store professionelle akademiske milepæle. Jeg synes heller ikke, de nødvendigvis er lige så vigtige, eller i hvert fald ikke de eneste vigtige. Så hvad du vælger, det må du helt selv om, Stefan. Men kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Noget, jeg er utrolig stolt af, det er... Noget, jeg er utrolig stolt af, det er, at... Der kom sådan en dokumentar på TV2 omkring opråb for børnehjemmet, som var en dokumentar, der handlede om, at der var børnehjem, hvor at der blev anvendt ulovlig magtudøvelse på børnene. Altså de blev slået og blev ikke sådan forgræmset sig på, men sådan de blev holdt tilbage eller på anden måde udsat for voldelige overgreb, som ikke kunne dokumenteres som værende lovlige. I den forbindelse, så blev jeg bare så sur, fordi på mit opholdssted, så endte der også med at være nogle problemer med en ny leder, vi fik, som resulterede i, at pædagogerne stoppede, og det her hjem, jeg havde på Dilhaven, det blev lige pludselig rigtig en institution, hvor at intet var sikkert. Du kunne komme hjem, og der var ikke pædagoger, fordi de var sygemeldt med stress. Og så var det vikarer, og den der kontaktperson, der vidste egentlig, hvad der foregik i ens liv, var der bare ikke mere. Så alt det her med, at kommunen varetager dine interesser bedre end dine forældres, den var der ligesom ikke til sidst. Men jeg blev så sur, fordi at det tilsyn, der ligesom skulle holde øje med børnene, de her steder, der blev udsat for vold, de kunne heller ikke formå at hjælpe os. Og vi blev ikke udsat for vold, men vi havde en leder, der var utrolig dårlig, og som ødelagde vores hjem, og pædagogerne græd på arbejdet. Jeg skrev så et debatindlæg i vores lokale blad, Herlubladet, hvor jeg ligesom satte nogle ord på, at det faktisk ikke overraskede mig, at de ikke kunne formå at hjælpe dem, der ikke havde en stemme. For vi havde en stemme. Vi var... 21 ud af 24 beboere på det her opholdssted, der skrev ind til tilsynet, og vi fik ikke hjælp alligevel, uagtet om vi havde skrevet eller ej. Så fat i børnedirektøren på kommunen, og der var ikke noget hjælp at hente. Så jeg blev bare så sur, og var sådan, jeg bliver simpelthen nødt til at skrive noget om det her. Og specielt fordi, at mange har en holdning til det at være anbragt, og mange har en eller anden forudantagelse om trammer for vinduerne, og når man er der, fordi forældrene drikker, eller fordi man er en utilpasset ung, som man kan læse i Ekstrabladet her for nyligt, at der er nogen, der blev skrevet om mit opholdssteds anbragte. Så jeg skrev et debatindlæg om opråb for børnehjemmet i Herlev. Og det var sådan det, der ligesom lagde startskuddet til min egen politiske karriere, kan man sige, at jeg stillede op til kommunalvalget i Herlev, at jeg meldte mig ind i Rødgrøn Ungdom, og blev aktiv i Ungdomsrådet Kors, og at der lige pludselig blev gjort noget opmærksomhed på, at der ligesom ligger en døgninstitution i Herlev. Og det valgte jeg så også at tage med videre i min kommunalvalgkamp, og gøre opmærksom på, at vi findes, og anbragte unge er ikke bare kriminelle, og systemet behandler os heller ikke særlig godt. Så det er jeg utrolig stolt over. Stolt over og så sådan at ture og sætte sig selv i fokus. Mange gange har det jo bare været sådan, så har jeg lige fortalt til nogle venner, at jeg har været anbragt, eller jeg er anbragt. Ikke fordi det har været noget, jeg har skammet mig over, men det der med virkelig at sætte sig i mediebilledet, og så sætte sig på en halv side i det lokale avis, hvor man jo virkelig er kendt i en lille by som Herlev, og så være sådan, jeg har været anbragt, og her er min sandhed, eller sådan, og her er min historie. Det er jeg utrolig stolt over. Kan du huske første gang, du ligesom ser det trygt, eller du ligesom ser det i? Ja. Jeg kan ikke huske, hvor jeg var, men jeg kan bare huske, at jeg var bare utrolig stolt. Også fordi, at jeg tror mange gange, når jeg skriver, så er jeg sådan, at det er ikke godt, eller sådan, det lyder dumt, eller det er også bare mig. Og sådan, der var jeg bare virkelig stolt. Du var ikke engang, altså der var ikke engang plads til selvkritik. Nej, der var nogle gange, fordi jeg havde opdaget nogle stavefejl. Så jeg var sådan helt, det her, jeg blev så irriteret over de stavefejl, fordi jeg ellers var så stolt over det. Og jeg delte på Instagram og sådan noget med nogle af mine venner, og jeg fik rigtig god opbakning fra nogle af dem og sådan noget, og det var bare så rart at kunne bruge sin historie til noget konstruktivt, hvilket er noget, jeg rigtig gerne har ville og vil, og vil stadigvæk. Så det var utrolig rart. Fantastisk øjeblik at kunne se det trygt. Så det var du stolt af? Ja. Nu har vi jo hørt små glimt af dit liv, Stefan, og skal høre lidt flere. Det lyder som om, du har været ret meget igennem, men også at du måske lidt er kommet i gåsøjne ud på den anden side. Hvad med lykke? Er det noget, du har følt meget af? Er det noget, du føler meget af? Faktisk ikke. Ikke rigtigt, nej. Jeg plejer lidt at være... det er meget pessimistisk, men jeg plejer lidt at være sådan, life sucks and then you die. Og jeg tror, det er meget sådan en, ja, man kan ikke styre noget som helst, og man må bare få det bedste ud af det, så jeg tror, det skal ikke være op til, ja, til sådan en helden at definere, hvornår man har det godt, eller sådan, ja, lad være med at vente på, der sker et eller andet, og man bliver lykkelig, altså. Men altså sådan, at føle lykke, eller sådan at være lykkelig, altså det har jeg selvfølgelig. Men altså, jeg tror noget, jeg forbinder rigtig meget med lykke, eller sådan at være lykkelig, var meget sådan mine bedsteforældre. De har jeg ikke mere i dag. Jeg mistede dem begge to under corona. Ikke til corona, men under corona. Med 8 måneders mellemrum. Men det var virkelig to mennesker, som jeg elskede utrolig højt. Som altid også har været rigtig støttende, uanset hvor man har været i sit liv, uanset om man har fået dårlige eller gode karakterer, eller ikke dårlige, men sådan lave karakterer eller høje karakterer. Har det gået godt eller dårligt, så har de ligesom altid været nogen, der har støttet mig. Kan du genkalde dig et minde med dem, der har været lykkeligt? Nogle af de lykkeligste tidspunkter, jeg har haft med dem, det har været, hvor vi har været nede hos dem. Det er både et rækkehus her i Herlev også, nede ved sådan et naturområde, hvor vi sad nede på deres lille terrasse, og min far og farfar havde ikke særlig mange penge, men de prioriterede altid bare, at vi skulle bare hygge os. Og det her med, at vi bare sad og lavede ingenting, at vi sad bare snakkede om alt og intet, og så sad vi bare der og nød naturen, og sådan min farfar, der kommer med anekdoter fra 2. verdenskrig og fortæller lidt om den, og det smukke ved, at han var et barn af efterkrigstiden, hvor at han ville være gartner og lave noget med blomster i en tid, hvor folk var soldater og havde med krudt og kugler. Og min farmor, der stadigvæk bare havde et smil på læben, selvom hun havde aborteret børn og også havde lidt rigtig meget i sit liv, men som bare havde så meget kærlighed at give af, også selvom de ikke havde særlig mange penge, men så, altså, de tænkte bare virkelig meget på en, og sådan, hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, så ville det være til sådan nogle tidspunkter i mit liv. Det er virkelig der, hvor jeg sådan har været lykkelig. Det var et lykkeligt øjeblik. Jeg synes også, at den anden side af livet skal repræsenteres, og jeg fornemmer på dig, at du måske har et større katalog at vælge imellem, når det kommer til sorgfulde øjeblikke end lykkelige. Du føler ikke så meget, ikke så ofte lykke, fortæller du. Hvad med sorg? Sorg meget ofte, ja. Det forbinder jeg ret ofte sådan med familie. Der er ret meget sorg forbundet med det. Generelt familie kan være rigtig, rigtig svært. Og jeg bliver meget aware, eller sådan opmærksom på sådan hele sådan familiekonstellationen, eller sådan familietilværelsen ved højtider, og fødselsdage, og bare generelt weekender. Min far arbejder meget. Min mor, hun flyttede til Ringsted, som er langt væk herfra. Det vil jeg ikke lige gå længere ind i, men det var ikke noget, jeg var umiddelbart tilfreds med. Så jeg ser ikke mine forældre sådan synderligt meget. Men jeg ser min far mest, når han, altså, han prøver i hvert fald at klemme mig ind, når han kan. Sorg er noget, jeg forbinder rigtig meget med, i hvert fald familie. Det er svært. Altså, det er svært. Og det er ikke en rar følelse at være i, men jeg vil alligevel prøve, om end ikke at fastholde dig i en lille bitte smule. Ja. Kan du udlægge et eksempel for os på et konkret øjeblik, der har gjort ondt? Ja. Det er den 21. december, og 2021, og jeg, på grund af corona, havde vi lige sørget for at give nogle, jeg var som sagt frivillig nede i den her unge café for anbragte og tidligere anbragte og udsatte, og vi havde sørget for, at vi kunne give en julegave til nogle af de unge, og vi kørte så rundt med dem, og vi havde lige blevet testet for corona, mig og hende den anden frivillig, og så kommer vi op til en ung, og så finder ud af, at jeg er positiv. Den 25. december skulle jeg have været med min far til Thailand og min stedmor. Og den 24. skulle jeg have været til jul med min mor og hendes familie. Og hele julen blev bare sådan ødelagt, eller hvad man kan sige det. Vi kunne ned og få en test mere og sådan noget. Men min første reaktion er ikke at være sådan, når jeg ringer til mine forældre og spørger om hjælp. Min første reaktion er, når hvis jeg vil have julemad, så må jeg tage and op af fryseren, for jeg har lidt and i fryseren. Altså sådan, jeg hviler ikke så meget i det der med sådan mine forældres hjælp altid. Så jeg var bare sådan, jeg skal bare selv styre på det, fordi der er ikke, jeg skal klare mig selv. Der er ikke nogen, der hjælper mig. Jeg følte mig utrolig ensom i juletiden. Jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde, altså min far var i Thailand, så han var undskyld, men jeg følte ikke så meget, at min mors familie var så støttende. Så de her sorgfulde juledage i corona-isolation, hvordan ser de ud? Er det i din lille etværelses her, vi sidder i? Jeg var taget hjem til min far ja. Som bor i hus. Mm. Fordi, ja, han var ikke hjemme. Og så kunne jeg være der, og jeg kunne sove i hans seng, og der var et rigtigt køkken, og... Så du får lavet lidt mad, prøver at mundre lidt op med noget julemusik, eller... Ja, og så... Nu har du hørt om min Titanic... ting. Jeg har en ting for Titanic. Så jeg og har jo også to plakater af Titanic lige herovre på væggen. Og tatovering af Titanic-skibet på armen. Ja, er det vildt? Ja. Ja. Så det, jeg var bare sådan der. Nå, hvad gør mig glad? Det gør Titanic. Jeg skal se det i juleaften. Så ja, det skulle jeg se. Og jeg nåede så heldigvis også at få spist maden. Og da jeg ligesom begynder at blive færdig, eller er næsten færdig med maden, så kan jeg mærke sådan... Nu begynder jeg at miste smagssansen. Jeg nåede lige at spise næsten op. Det var så heldigt. Altså, men altså, det var virkelig, altså, ja, rigtig, ja. Det var en tid, der var fyldt med meget sorg, fordi i forvejen har jul altid været ret svært, når man har været anbragt. Og man har set, hvordan andre juleshopper tager ud og skøjter og drikker varm kakao med familien og... Men ikke lavede sådan noget, fordi jeg så ofte bare mine forældre juleaften, og det var det. Altså, og så var det nogle timer, og så skulle jeg hjem tilbage på opholdsstedet. Så der blev jeg lige pludselig opmærksom på det der sorgen ved julen endnu en gang. Også selvom jeg ikke var anbragt. Og det var bare, ja, utrolig svært. Jeg havde så heldigvis nogle rigtig gode venner, der både den 23. og den 24., kom med lidt, så var der en, der kom med risalamande og hjemmelavet rødkål og sådan. Jeg havde nogle venner, der var mere støttende, hvis forældre også endda var mere støttende end min egen familie. Og det gjorde mig også bare rigtig meget opmærksom på det her med, at man på en eller anden måde også selv vælger sin familie nogle gange, og at mange af dem, jeg har været anbragt med, ser jeg også som min familie. Ser som mine søskende og fætter og kusiner og pædagogerne, så lidt som tanter og onkler og sådan. Det bliver man bare sådan lidt bekræftet i nogle gange, at nogle gange så er den selvvalgte familie, jeg håber ikke min familie hører det, men, men nogle gange sådan lige en lille smule bedre, eller kan noget andet end ens egen familie, fordi man på en eller anden måde er valgt til, i stedet for at man, sådan, man er born into it. Det sidste øjeblik, jeg vil spørge dig om, Stefan, det er et øjeblik, du fortryder? Jeg har ligesom sådan erkendt, at det ikke er mig eller min skyld, men sådan, da vi stod over for alle de her konflikter, der var på mit opholdssted med den her leder, der var dårlig, og vi havde kontaktet en masse mennesker og prøvet at redde vores hjem. Så til sidst gav vi op, og det endte med at ødelægge hele institutionen til sidst. Men nogle gange har jeg virkelig sådan set mig sur på mig selv over, at jeg ikke kæmpede mere for de små af mine søskende, som ikke kunne kæmpe. Altså fordi jeg var 15, og det er også en alt for lille alder, man skulle kæmpe en kamp for et opholdssted, som egentlig skulle være dem, der skulle redde en. Men jeg havde nogle søskende, der var 10 år gamle, som desværre også måtte lide igennem det, og måtte fortsætte med at bo der, da jeg flyttede derfra. Og jeg har da beskyldt mig selv ret meget for at være sådan, om det var mig, der ikke kæmpede hårdt nok. Og jeg skulle have gjort mere, og man skulle have taget fat i pressen, eller en eller anden måde have gjort noget mere, end det, jeg allerede gjorde ved at gå i 1. G og lige startede på ny skole, og det var rigtig svært, og min mor havde lige fået 2 blodpropper i hjertet, og havde været ved at dø, og ja, jeg skulle prøve at redde ens hjem, og det var bare utrolig svært at sidde der og vende sig til engelsk på gymnasieniveau, samtidig med at man sidder og skriver til socialtilsynet, og meget af mit liv har været sådan, eller det er det bare, når man er anbragt, men at man bliver voksen alt for hurtigt. Man skal agere så mange roller, som er alt andet end at være barn. Man skal være sagsbehandler og jurist og familierådgiver og Ja, og der skulle man så også være sådan en institutionstilsyns noget, et eller andet. Så det var rigtig svært at være i, og det var heller ikke en... Altså, jeg kom også rigtig meget bagud i undervisningen, og jeg endte også med at skifte gymnasium, fordi det heller ikke var det perfekte match, men det var... Jeg synes i hvert fald dengang, og har meget lang tid synes, at jeg kunne have gjort mere. Men det er også lidt... Det er en stor opgave som ene mand, 15 år, og så skal kæmpe for 24 unge og en masse pædagoger mod en leder af et system, der modarbejder en. Så det havde været en umenneskelig og umulig kamp. Men jeg følte, at jeg ikke havde kæmpet hårdt nok. Men du har kunne tilgive dig selv for ikke at kæmpe mere? Jeg har min ene... jeg har Celine her, som har virkelig prøvet at være sådan, Stefan, du skal fatte, at du kunne ikke gøre mere. Og det samme med min søster med Luna, som også har været sådan, vi kunne ikke gøre mere. Altså, det var en tabt kamp. Men... Ja, det var svært. Det er virkelig svært at acceptere, fordi i dag, på grund af alt det, der skete dengang, og en masse andre ting, så er døgninstitutionen blevet reduceret til, som sagt, det var en boligbyggeri med 4 etager. Nu er det så kun 1 etage, der er opholdsstedet, og de andre, det er sådan noget kommunale bygninger. Så det der med, at ens gamle værelse, det er blevet et kontor. Så det er ikke, fordi der bor en anden ung der nu. Det er sådan lidt mærkeligt, og jeg har været inde og se institutionen, og den ser bare så mærkelig ud, og det er så fjernt fra det hjem, som jeg forlod. Altså sådan bygnings, altså sådan selve rummet og bygningen. Jeg ved ikke, om jeg har accepteret det, men jeg tror, jeg har lavet værd med at tage den mere op, og så leve med det i stedet for. Men jeg kan da nogle gange godt bebrejde mig selv for det stadigvæk. Ja, og så tror jeg bare, det hjælper også at minde sig selv om, at man var 15 år. Det havde også været hårdt nu, når jeg er 23, men jeg var også 15 år, og det havde også været en stor kamp. Mm. Det var en kamp. Det var en kamp. Så med mange kampe i dit liv, glemt af lykke, men også nogle ting, du stadig godt kan fortryde. Hvis alt kom til alt i morgen, og vi skulle gøre status nu, Stefan, har du så været, altså, hvis du skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv, og tilfreds med det, du efterlader dig? Egentlig ikke. Men det er, fordi jeg har det sådan, at jeg synes, der stadigvæk er utrolig mange kampe, jeg skal være en del af, eller sådan, jeg føler ikke, at jeg er i mål endnu. Så der vil sikkert være nogen, der sagde, Stefan, du har gjort mere end rigeligt, men jeg synes i hvert fald ikke selv. Jeg tænker i hvert fald godt, at jeg vil arbejde inden for anbringelsesområdet, ikke som pædagog eller sådan, men sådan noget lidt mere strukturelt. Jeg vil gerne ændre noget lidt mere strukturelt. Og jeg tror først, jeg vil være tilfreds, når man i hvert fald havde lavet sådan, ja, minimum en sådan strukturel forandring, eller i hvert fald været med til det. Nu har jeg været med til at lave en café for nogle af dem, der er anbragt, der stadigvæk og sådan, eller har været anbragt eller er udsat. Og det har det selvfølgelig skubbet i den lidt mere tilfredse retning, men ikke nok. Men jeg er også meget sådan, hvad kan man sige, ikke konstruktiv, hvad hedder det? Når man sådan kritiserer sig selv, hvad hedder det? Selvkritisk. Ja, meget selvkritisk. Så det er svært for dig at sige, at du er tilfreds. Ja. Spørgsmålet er jo så bare, om du ville være i stand til det, selv hvis vi sad og talte, efter du havde ændret helt anbringelses. Ja. Jamen, så er der selvfølgelig en masse andet, der også kunne ændre sig politisk, som jeg jo også godt ville være en del af, men jeg tror lige anbringelsesområdet er i hvert fald, det er sådan, det er mit hjertebarn. Og meget af, ja, på en eller anden måde ser jeg lidt som sådan lidt formålet med mit liv, eller sådan at det fundne formål med mit liv, sådan lidt at være med til at hjælpe andre anbragte i en bedre retning. At det ikke skal være sådan, at når man i det, at man får CPR, eller hvad hedder det, sygesikringsbevis, der siger, at man bor på et opholdssted, at man har svært ved at gå på en uddannelse, eller man kommer ud i kriminalitet, eller bliver hjemløs, eller noget af det, statistikkerne ligesom påpeger, at der er en tendens til, når man har været anbragt. Mit formål med livet er nok, at jeg skal være med til at prøve at ændre det. Og man kan sige, at jeg er jo selv med til det. Altså, jeg har bestået folkeskolen. Det er en af statistikkerne, der ligesom modarbejder der. Og man kan selvfølgelig have sin holdning til statistikkerne. Og det har jeg. Men jeg vil da gøre alt for at plante en masse håb i en masse mennesker. Det håber jeg da, jeg kan. Om at bevise, at adressen på ens sygesikringsbevis ikke skal definere, hvor jeg, hvad man kan i sit liv. Så det er målet med meningen med dit liv, ja. Stefan, er det er det liv, jeg skal skrive mindeordet over nu. Og så tales vi ved igen, når det er gjort. Ja. Det hårdeste er overstået, vil jeg sige. Ja. For jeg har skrevet din nekrolog nu, Stefan, og jeg ville høre dig om, du man havde lyst til at læse den op. Ja, det kan jeg godt. Ja, fedt. Så får du den lige over her. Ja. Ja. Okay. Jeg, Stefan, er i dag afgået ved døden. Jeg levede hele mit liv i Herlev, både min ulykkelige barndom og urolige ungdom. Jeg nåede at bo mange forskellige steder, men skulle lede længe efter et sted, jeg kunne kalde hjem. Det tætteste, jeg kom på det, var i Dillaven. Det var svært at være 13 år gammel, ikke kunne af åbenlyse årsager som teenage usikkerheder, matematikafleveringer og spørgsmål om min seksualitet. Det var også svært, fordi jeg skulle være forælder, jurist, sagsbehandler og familieterapeut for mine egne forældre, og derfor ikke havde meget tid til at være et uvidende barn. Men en skæbnesvanger dag i 7. klasse blev jeg stillet et ultimatum. Det var et stort valg, et vigtigt valg, men mest af alt var det en befrielse at få lov til at vælge at skulle bo på et anbringelsessted frem for hos min far. Den dag tog jeg ansvar for mit liv, og senere samme eftermiddag satte jeg mig ind i bilen, og der kørte jeg i retning af et bedre og tryggere liv. Husk mig for at være den klippe for andre, ingen andre kunne være for mig. Husk mig for, hvad der måske ikke altid var det sundeste, men beundringsværdigt, i at sætte sig selv i brand for at holde andre varme. Husk mig for at være den stærkeste, så der var plads til de svageste, også selvom det ikke altid betød, at der så også var plads til mig. Meget kan man sige om mig og mit liv, og de relationelle svigt, jeg har følt. Men jeg svigtede aldrig andre i mine relationer, og det vil jeg gerne huskes for. Jeg var stoltest, når jeg kunne bruge min historie til noget konstruktivt, for så var alle traumerne ikke spildt eller uden mening. Det kunne bruges som en drivkraft til at ændre ved og løse problemerne i vores samfund. Som jeg blev ældre, lærte jeg at bruge min svigt og min brede til noget. Når jeg blev sur, gik jeg til tasterne og skrev debatindlæg og lavede politisk arbejde. Jeg gik ikke til flaskerne eller knytnævne, som mange ville forvente af andre med min historie. Og selvom jeg godt nogle gange kunne fortryde, at jeg ikke havde gjort mere, kæmpet mere, var jeg stolt af, at jeg kunne give stemmen tilbage til os, der var blevet frataget den dengang på anbringelseshjemmet. Jeg var stolt af, at jeg turde sætte mig selv i fokus igen, når nu jeg havde den ufrivillige opmærksomhed, jeg fik i folkeskolen. Denne gang var det på mine præmisser for mine sager. Lykken var sjældnere end sorgen, og nogle gange var det som om ulykken var vævet ind i min families DNA og stamtræ. Der var stor smerte i at være et familiemenneske, der ikke havde en familie at elske. At køre rundt i juledagene som frivillige og give julegaver og julehjælp til andre udsatte, men ikke havde forældre, der kom med julegaver og hjælp til mig, når jeg havde brug for det. Men sådan lærte jeg også at udvide familiebegrebet, og at ens familie godt kan være selvvalgt, som venner, der kommer med ris eller mange. Det var der lykke at finde i. Jeg lagde et slag kort på terrassen hos mine bedsteforældre, der ikke havde meget guld på kistebunden, men altid nok til at have noget at hygge hos dem. Der var glemt af lykke, grin, glæde i mit liv og masser af mening. Mening med mit liv fandt jeg i de kampe, jeg kæmpede. Kampen for, at anbragte børn kan få et bedre liv og bedre vilkår. Kampen for, at anbragte børn kan få sunget, at de ikke er alene. Det vil jeg huske i mit sidste øjeblik, at jeg ikke er, men at jeg var en del af noget større. Nå, var det fint. Hvad tænker du om det? Jeg føler mig sådan lidt blottet, eller sådan det der med, at, sådan, at du bare sådan rammer sådan en pletskud. Altså, jeg synes, det er min fortælling, eller sådan, jeg synes, at du har fået skildret den utrolig godt. Specielt, ja, det har været 13, med mange usikkerheder, og så skulle være alt muligt andet for sine forældre og for sig selv, og ja, store valg i livet, og specielt den her med, det her med, at jeg kørte rundt, at køre rundt i juledagene som frivillig at give julegaver og julehjælp til andre udsat, men ikke have forældre, der kom med julegaver og hjælp til mig, når jeg havde brug for det. Det er sådan, ja, så rigtigt. Og sådan, jeg har ikke tænkt over det på den måde, men sådan, ja, wow. Det er næsten helt ironisk, ikke? Eller jo, sådan tragisk. Ja. Ja, det er sådan tragikomisk, ja. Ja. Men ja, jeg har ikke tænkt over det på den måde, sådan, når jeg kører rundt og prøver at være der for andre, men dem, der skulle være der for mig, var der ikke for mig, eller sådan. Jeg har ikke prøvet at tænke over det på den måde, men... Ja, det gør det endnu mere tragikomisk. Yeah. Og så er det der, hvor man skal man græde eller grine over det. Yeah. Vi har snakket om, at du godt kan have lidt tendens til at være lidt selvkritisk, og det er heller ikke helt nemt for dig at sige, at du er tilfreds med det liv, du har levet indtil videre, men er det nemmere for dig at være tilfreds, når du læser om dit liv på denne her måde? Ja. Yeah. Ja, det vil jeg sige. Hvordan tror du, hvorfor? Jeg tror, det er sådan mest af det her med, når jeg tænker tilbage på mit liv, så tror jeg, altså det negative fylder jo altid mere end det positive. Men sådan det her med, ja, den der jeg lige har nævnt, med julegaver til andre, og ikke selv at få, eller sådan... Det synes jeg bare skildrer ret godt, det her med, at sådan, jeg tænkte nok bare mest på, at når min familie var der ikke. Jeg tænkte ikke på den del, jeg gjorde. Og at sorgen bare ofte overskygger de positive ting. Ja. Men når du læser det her, kan du ligesom godt, hvis du... tænker på, at det ikke er dig, altså så kan du godt læse den her fortælling og være tilbøjelig til at tænke, det er sgu et ret godt menneske. Ja. Ja. Ja. Og det er også sådan rart, sådan den måde, du har sådan formuleret om mine bedsteforældre, det er også bare sådan virkelig, der rammer du bare plet, og jeg bliver sådan helt, jeg savner dem helt endnu mere nu. Ja. Så du vil være tilfreds, hvis det blev din nekrolog i morgen, hvis du ikke skulle være her mere i dag? Ja, det vil jeg. Og tak for at skrive den her nekrolog. Altså, det er sådan helt surrealistisk. Ja. Synes jeg. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.